بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 12 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala tuendelea kusoma تفسير سورة آل عمران إكي وليو إن شاء الله تعالى تنزل آية يقوم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار وهكيكا والي ولي كفور أزيت وسيدية كيتك الله سبحانه وتعالى مرزاو ولا وتتواه وأولئك هم وقود النار نواون يكوني زمتون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم نكما يليوباتا واتو فرعون نوالي وليقوا قبل ياه كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ولكنوش آيزيتو مسي الله سبحانه وتعالى aliwaadhibu sababu ya madhambi yao wallahu shadidul iqab na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu يقول الامام ابو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله سبحانه وتعالى أتوب خبارك هي آية قوسم كفير قوواو watakuwa kuni za moto bali wao ni kuni za moto siku ambayo hautawafaa madhalim udhuru wao na wataipata laana na watapata makazi mabaya kabisa وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه نوالا فيلي أمبابي ومبيوة كتك الدنيا كتك مالي نواتوتو vyote hivi havitawafaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wala havitawaokoa kutokamana na adhabu kali yenye kuumiza ya moto wa jahannam kama qala ta'ala Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala asema فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم الله سبحانه وتعالى mwambie mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala zisikushtue wewe mali zao wala watoto wao. Kaona wana mali nyingi, wana maendeleo katika dunia, ili jambo lisikushtue. Wana watoto wengi kama alivyokuwa al-Walid ibn al-Mughira, babaki Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza mfano wa huyu na kama yeye, dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. Huyu bwana alikuwa na watoto wengi na mali nyingi sana, akitembea alikuwa akitembea na watoto wake wakimlinda kwa kila pembe. Si watoto wa sasa au wakati wa jahiliya, hata kabla ya kusilimu, watoto watiifu kwa baba yao na ni makafiri kabla ya kusilimu. Khalid bin Walid walikuwa wakimzunguka baba yao na silaha, baba yao akitembea, watu waona wale watoto wake anavyojifakhirisha na ana mali Allah amempa. Allah subhanahu wa ta'ala sema, dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Huibwana Allah alimpa mali, na wako wengi katika kufar ambao Allah aliwafungulia katika dunia na kuwapa mali. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, wala zisikushtue wewe mali zao wala watoto wao. Kuna watu Allah amewapa mali nyingi na amewapa na watoto, lakini sikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, awapa pamoja na kuwa mkufuru, إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. عندي ملengo sababu ya wao kupewa mali na kufunguliwa katika dunia ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anachokitaka ni kuadhibu kwa hayo aliyowapa katika uhai wao wa dunia. Watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, na zitoke roho zao na hali wao ni makafiri. Zitoke roho zao wakiwa makafiri. Kuna watu wasoma aya kama hizi, lakini ni kama tunavyotaja kule kuwa wakati mwingine mtu yosoma Qur'an, lakini nafikiri wengi wetu hatuelewi malengo ya hii Qur'an. Kwa nini Allah ameteremsha? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Malengo makubwa Qur'an ni kuizingatia. Unapoizingatia uitendee kazi. Leo hawako katika watu wanaojinasibisha na da'wa, wakasimama na kuzungumza na kusema kuwa, tena watumia neno hilo, mzungu ameendelea, nyimmekaa tu hapo. Angalia, akiamua hatengezi feni, mtakaa na joto. Si tutajipepea na vipepeo jamaa? Zamani tulijipepea na vipepeo, hata sisi pia tulio na vipepeo. Labda watoto wa sasa hawajui vipepeo, lakini watu walijipepea na vipepeo. Ilikuwa hakuna hizo feni tangu na hapo, watu wakajipepea. Lakini haya maneno ya kijeli haya yaonesha ni kuwa mtu kama huyu ameshtuliwa kidogo na zile mali alizoziona alizonazo makafiri na teknolojia na vile walivyoendelea. Haya mambo yamemshutua. Lakini Allah sema, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya. Awadhibiwa na vile walivyonavyo, Allah awadhibu navyo katika uhai wao wa dunia. Na wewe angalia mara ngapi ya utirafati wakizifanya watu ambao Allah amewapa mali nyingi katika dunia na ukafiri wao, wazungumza wazi kuwa lau kama wangeliweza kununua furaha ya moyo wao kwa pesa wangenunua. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Haiwezekani wala sikuonyeshe tabasamu sijui ana furaha, wallahi ana maisha ya dhiki, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wana dhiki sana, yatosheleza ana dhiki, hajui akifa iwenda wapi. Ndio kuna watu wamechanganyikiwa katika maisha yao kwa kuukosa Uislamu. Hili suali tu wakijiuliza lamfanya awe na dhiki, hajui kule anakoelekea, hajielewi katika maisha yake, hana muongozo, mtu yuaishi tu. Ulaika kal an'am bal hum atal. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kuwa tusishtuliwe na mali zao na watoto wao pamoja na kufuru waliokuwa nayo. Kwa mtu asikae chini akaanza kuwadharau Waislamu. So mna nini nyinyi? Hamna hiki nyinyi kadha nyinyi kadha nyinyi hivi na hivi. Angalia wale, sawa makafiri, lakini fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Kuna malengo makubwa katika wao kupewa zile mali na watoto. Malengo yenyewe, innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد كبسا. سيوي أتدنغنيك كبكية كهنغيك كوالي ولي كفور كتكنجي كسكدنغاني kule makafiri wao ndio yasulun wayajulun, wazunguka huku na kule, wahangaika katika kila nchi. Allah subhanahu wa ta'ala sema mataun qalilun, hiyo ni starehe ndogo, starehe ya muda mfupi. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sa al-mihad, kisha marejeo yao ni jahannam na ni mahali pabaya mno pa kupumzikia. Hivi kweli mtu anaweza kupumzika ndani ya moto wa jahannam? Wallahi hakuna kupumzika. Ulama wakieleza takriban katika walivyozungumza kuhusu moto wa jahannam, namna ulivyokuwa na dhiki kwa watu wake, wasema lau kama mtu wa motoni atachukuliwa aletwe atumbukizwe katika moto wa duniani, makaa ya waka kwa mfano, alazwe pale ndani, lanama wastaraha, angenala pale na akastarehe. Wewe huwezi kukaribia moto sasa. Mtu wa motoni akiletwa katika moto wa dunia huu atalala apumzike, namna moto wa jahannam ulivyokuwa ni wachoma. صلى الله عليه وسلم قال كما قال ها هنا إن الذين كفروا أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه. حقيقة والي ولي كفور وليزي كفور آية الله na kukadhibisha mitume wake wakakhalifu vitabu vyake, wala hawakunufaika na wahi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar ay hatabuha alladhi tusjaru bihi wa tuqadu bihi. Hao waliozikufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala hazitawasaidia wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mali zao wala watoto wao, haziwasaidii chochote. Wa ulaika hum waqudun nar ay hatabuha alladhi tusjaru bihi, na hao ndiyo kuni za moto, ni kuni ambazo zitatumika kuwasha huo moto. Watuqadu bihi, ndiyo kuni za kuwasha moto wa Jahannam. Kaqaulihi innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu Jahannam antum laha waridun, nyinyi hakika nyinyi na vile mnavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuni za moto wa Jahannam, taingia motoni nyote. Makuraishi waliposikia maneno haya wakasema basi, bal hum qaumun khasimun, sema basi Isa pia taingia motoni sababu yeye pia yuabudiwa na manasara. Allah subhanahu wa ta'ala kawajibu, إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هاو نتفوتنا هاو سببني واتويمة ولا هاو رذيه لوانا لفنيوة هاو رذيه. هاو الله سبحانه وتعالى سيما لا يسمعون حسيسها حتى صوت يموت وجهنم هاو تسكية. بل لا يحزنهم الفزع الأكبر, فزيكو كوب ولا سكويو حليت واتيا هزوني هاو وتكوى كتك أماني, وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون, وكو بيبوني أمبابو كلا ونجوكي تماني وتكي باتا. كلا ونجوكي تماني متو بيبوني وتكي باتا na atakipata kwa kadri ya vile anavyotamani, mpaka kiasi cha kuwa mtu akitamani maji ya kunywa kwa mfano, ile maji yatakuja kwa kiwango cha kiu yake, yani kwa kiwango cha kiasi anayohitaji. Sema tuseme ni kiu, lakini vile anavyotamani, hakuna tena kiu kule, hakuna dhiki ndani ya pepo. Sio nachoka, hakuna. La yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub, hakuna uchovu ndani ya moto wa Jahannam, ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ndani ya moto wa Jahannam balaa juu ya balaa, lakini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hawachoki wala hawalali watu wa peponi. Unajua kama watu wa peponi hawalali, hawalali kwa sababu kulala nusu ya kufa, na hakuna kufa kule, kulala ni upungufu. Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ukamilifu wa kuwa watakuwa hawalali. Inna ashabal jannati liyawma fi shughulin jamaa, watu kwenye shughuli zao. Fi shughulin fakihun, uliza shughuli nzipi hizo, nenda katafute tafsiri ya shughuli, utaona shughuli gani wanazo. Nenda kaangalie kweli. Fi shughulin fakihun, wao wakuna shughuli zao zingine kabisa. Hawajui kulala, hawajui kuchoka, hawajui. Kwa wakitamani kwa mfano, natamani maji mimi, yale maji yatakuja kwa kadri ya vile anavyotamani. Qaddaruha taqdira, yamepimwa kiasi cha kuwa akinwa lile tone la mwisho ndio pale anapomaliza hamu yake, haitozidi kiasi cha kusema ah, nachoka nayo, hakuna kitu kama hicho. Ama yapungue aseme niongezee tena, hakuna kitu kama hicho. Ile ni pepo jamani. Lau kama utaizungumza pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na namna ilivyotimia, na pamoja na sifa zote hizi ambazo Allah amezungumzia katika kitabu chake na Mtume sallallahu alaihi wasallam akazieleza katika sunna zake, bado pia turudi kwenye hadithi a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Vile unavyosikia wewe hujaijua pepo, lakini yataka amali, yataka watu wafanye amali. Kinyume chake ni moto wa Jahannam. Ndio utaona salaf au baadhi ya salaf walikuwa wakikaa peke yao wakizungumza na nafsi yake, kisha akijifikiria yuko peponi, yuastarehe peponi, yuala matunda ya peponi, atembea katika pepo, ajiwaza tu sema niko peponi, kisha yajifikirie yuko motoni, aadhibiwa motoni na moto wa Jahannam na marungu yale wanaopigwa watu wa Jahannam. na balaa zinazowapata, kisha iambie nafsi yake, hebu nikuulize, katika sehemu gani wataka kukaa? Hizi mbili, wataka huku kwenye marungu ama huku kwenye starehe? Ikiwa ni huku, basi itabidi tusaidiane katika ibada. Fanye bidii, maisha mafupi ambayo hatujui sisi tutaondoka lini. Pengine wewe kuna wenzako ndio siku yako ya mwisho, wamwaga mwenzako, pengine kesho tutaonana inshallah, iwe kesho hauko, hakuna mtu anayejua. Lakini la muhimu ni kuwa unapoondoka uenda wapi? Kila mmoja jiulize nafsi yake, ni peponi ama ni motoni? Lakini hawa kufar, Allah awaambia wazi, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Hakuna mudahana hapa. So pengine labda waweza kuingia peponi wewe, wewe kuni ya moto. Wazi wazi Allah awaambia, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. وقوله تعالى كدأب آل فرعون قال الضحاك عن ابن عباس كصنيع آل فرعون. يعني هاوني كما فيله ولفوفانيا أو ولفوفانيا واتوا فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وابي مالك والضحاك وغير واحد ومنهم من يقول كسنة آل فرعون كما زلفوكوانجية زواتوا فرعون أو كفعل آل فرعون kama kitendo cha watu wa Firaun, wakashibhi ali Firaun, yote maana yake moja. Wal alfadhu mutaqariba, wad da'bu as-sani'u wal halu wash-sha'nu wal amru wal 'adatu, yote yabeba maana nini? Ad-da'b, jambo ambalo mtu amelizoea, hali ambayo ameizoea yuko nayo siku zote, jambo ambalo yuko nalo, 'ada. Kama yuqalu la yazalu hadha da'bi wa da'bak, yani haijawacha kuwa hii ndio hali yangu na yako, tuko hivi hivi, ndio mwenendo wetu. Walmaana fi alaya anna alkafirina la tughni anhum alamwalu wala alawlad bal yuhlakuna wa yu'adhabun kama jara li ali fir'aun wa man qablahum min almukaththibina lirrusul fima ja'u bihi min ayati llahi wa hujajihi. Na maana hii aya ni kwa hawa makafiri hazitawasaidia chochote mali zao wala watoto wao, bali wataangamizwa na kuadhibiwa kama yale yaliyojiri kwa watu wa Firaun na wale waliokuwa kabla yao katika waliokadhibisha mitume kwa yale waliokuja nayo katika aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala na hujja alizozileta Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa mitume wao kukadhibisha. والله شديد العقاب اي شديد الاخذ اليم العذاب الله akipatiliza hupatiliza adhabu yake yaumiza. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. الله akipatiliza kijiji kinapofanya dhulma kujidhulumu nafsi zao, basi kupatiliza kwake kuumiza sana. Subhanahu wa ta'ala, kupatiliza kwake kuumiza sana. La yamtani'u minhu ahadun, hakuna yeyote ambaye aweza kujizuia kutokana na adhabu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yafutuhu shay'un, hakuna chochote cha penya eti kitampita Allah Subhanahu wa ta'ala. La, bal huwa al-fa'alu lima yurid alladhi ghalaba kulla shay'in وذل له كل شيء لشند كلا كيتو نا كلا كيتو كيكجذلليشا مbele yake. لا اله غيره ولا رب سواه, hakuna mungu mwingine anastahili kuabudiwa ni yeye pekee yake, hakuna mola mlezi pasi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hii aya ukitizama vizuri utakuta kuwa sababu ya Allah kuangamiza wale aliyoangamiza katika umma waliopita, fa akhadhahumullahu bidhunubihim, Allah akawapatiliza kwa madhambi yao. Kwa hivyo madhambi ndio sababu ya watu kupatilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na adhabu ziko za aina nyingi sana, na natosheleza adhabu kwa mwenye kufanya dhambi kuwa ajihisi yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hiyo ni adhabu. Mtu anapofanya dhambi ajihisi kuwa yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni miongoni mwa adhabu za mwanzo anazoadhibiwa nazo anayefanya makosa. Na leo watu wafanya kila aina ya makosa, na madhambi yako mengi, kisha watu walalamika zile shida zinazowapata. Ukichunguza utakuta kuwa sababu ya shida zinazowapata wanadamu ni kutokamana na kile kilichochumwa na mikono yao wenyewe, wao wenyewe. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah mengi ayasamehe, lakini kile kinachowapata katika msiba ni kulingana na kile kilichochuma mikono yenu. Allah subhanahu wa ta'ala hilo jambo ameliweka wazi katika kitabu chake kwenye aya nyingi tu. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas. Kwa kile kilichochuma mikono ya watu kumedhihiri ufisadi katika bara na bahari. Bahari na nchi kavu, uharibifu umekuwa mkubwa sana. Na watu wapata tabu, lakini wameng'ang'ana pale pale tu. Wao waona wakifanya maandamano, sio wakifanya fujo gani, sio wakifanya, ndio mambo yao tanyoka. Hawakumbuki kuna kitu gani pale nyuma yake wanachokifanya. Na kuna madhambi. Watakikana watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah awaondolee ile dhiki waliokuwa nayo. Lau kama wakipatwa na dhiki watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah angewaondolea dhiki zao. Wewe tizama kwa mfano leo katika mshtamaa tunaoishi, wacha tuwe wazi hivi, kila watu wakifunguliwa katika dunia wazidi kufanya maasi. Ama hamjachunguza hili? Si wote, wako wachache, lakini wengi katika wale ambao Allah amewafungulia katika dunia, kila anavyowafungulia wazidi kuwa wachafu, wazinifu, walevi, balaa zote wazifanye. Hivi sisi hatuwezi kuingia katika aya wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Yani sisi tuna fadhila gani tuwezi kuingia katika hii aya? Kwa Allah anapotaka kuangamiza mji, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, kwa amri yake qadari huwafanya wale ambao wamepewa dunia na kufunguliwa kufanya ufisadi na fisqi katika ardhi. Fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Kwa kuna watu waliangamizwa kwa sababu ya uovu wa wale mabwenyenye katika wao. Si hilo jambo ambalo limeenea leo? Tizama watu ambao Allah amewafungulia katika dunia, wako wapi wao? Na mimi hapa nikizungumzia, nazungumzia haswa wale wanaojua katika sisi Waislamu. Tizameni, mtakuta balaa, halafu watu wajiona wameendelea. Yani Allah amekupa katika dunia hivi, ajiona yeye yani ni uwezo wake yeye mwenyewe, anjimakini kuwa ni mimi. Innama utituhu ala ilmin indi, kwa uwerevu wangu mimi na ilmu yangu mimi ndio maana nimepewa hii, ndio pewa. La wallah, wani wen nani? Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka kipimo cha mwema na muovu ni mali wala dunia. Sasa tumesikia hapa aya, innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunia. Hivi kuna watu wapewa mali kumbe ni adhabu eh? Yeye akaona ni starehe, kumbe ni adhabu. Allah amekufungulia katika mali, hakuna mwenye kufanya uchafu wa uzinifu kama wewe. Allah amekufungulia katika mali, hakuna mlevi kama wewe. Na wajua kuwa ini haram, na ini haram. Allah amekufungulia katika mali, hakuna dhalim kama wewe. Wampora huyu, wamdhulumu yule, wamfanya huyu hivi. La ilaha illa Allah. Kwani kutadumu hii dunia? Walipita wangapi? Allah subhanahu wa ta'ala sema, kam al-khabariya, katika nahwu ta kam al-khabariya, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima. Wangapi wangapi tumewaangamiza katika vijiji vya watu waliokuwa madhalimu? Wangapi tume, yani wewe watakufanyia nini wewe? Yani kama kukwambia kweni wewe nani? Wangapi Allah amewaangamiza? Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqubaha. Allah aliwaangamiza wengi ambao walikuwa na nguvu kuliko sisi, walikuwa na mali kuliko sisi, wengi tu. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia kufaru Quraysh kuwa aliwaangamiza wale waliokuwa kabla yao. Kisha na hawa, wama balaghu mi'shara ma ataynahum, hata ushuri ya kile tulichowapa wale hawa hawajafika. Fakadhabu rusuli fakaifa kana nakir, maasi fakullan akhadhna bidhambi, kila mmoja aliyeangamizwa na Allah alipatilizwa kwa madhambi yake, makosa yao wenyewe. Kwa watu wasikae hapa wakaanza kulalamika maisha yamekuwa magumu kadha au kadha, watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mabadiliko yatapatikana. Na nyinyi mtakuja kuyakumbuka maneno, najua kuna watu wakiyasikia sana wale hivi wale. Haya tuyasema si maneno yetu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Allah ya kuwazi kabisa kuwa kila kinachowapata, awalamma asabatkum musiba qad asabtum mithliha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Allah sema maneno, mukipatwa na msiba sema hili latokea wapi? Allah sema kutokamana na nafsi zenu wenyewe, nyinyi waovu. Mwatarajia Allah subhanahu wa ta'ala awatengenezee wakati nyinyi ni waovu, lazima murudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama masahaba na wema waliokuwa nao, waambie maneno kama haya, na masahaba si waovu, wema. Allah awaambia qul huwa min indi anfusikum, kwa kosa ambalo leo leonekana ni kitu kidogo tu mtokiona. Na kama wanavyotaja ulama utafsiri ni kule kuchukua, yani kuchukua fidia katika wale waliowateka katika vita vya Badr, ili likachukuliwa kuwa ni kosa. Leo watu wafanya mangapi kula riba ni usisi, watu wafanya uchafu wa zina, watu walevi, watu manyimbo na nini katika maharusi, bala. Ukiangalia wanawake wanavyovaa, bala. Wanawake kwenye majumba ya Kiislamu siku ya harusi, mwanamke akitoka utasema yule si mwanamke wa Kiislamu. Bali mwanamke leo akivaa jilbab shar'i aonekana ni mshamba, mshamba tu, yatoka wapi huyo? Yuko nyuma huyo. Kisha katika mshtama ambao watu wako namna hiyo, na hapa mimi nazungumzia Waislamu ambao wajielewa, wajielewa, hao wajua kwa hicho wanachokifanya ni makosa, wajua so. Kisha wafanye mambo kama, kisha mtu aje kujiuliza bala gani nitupata, qul huwa min indi anfusikum, nyinyi wenyewe jiangalieni nafsi zenu mkoje. Kila mtu yuko radhi vile alivyo. Wajua wakati mwingine kaa chini ujiulize hivi, kwa mfano leo mimi nikitolewa roho yangu, kwa mfano leo leo, hivi nilivyo niko radhi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hivi hali yangu mimi nilivyo? Kisha utalipata jawabu. Ikiwa huko radhi, basi bado una nafasi. Kama bado wavuta pumzi, alhamdulillah, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama watu watarudi kweli kwa Allah, wallahi wataona mabadiliko katika maisha yao. Binadamu hawatoi riziki, wala hawezi kuzuia riziki yako, hawawezi kabisa. Kile ambacho Allah amekuandikia kitakupata, na mtu huweza kunyimwa riziki kwa sababu ya dhambi anayoifanya, Allah akaizuia. Wadharaba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أنا الله تبيجي مفانو أجاب ليونا سيما سيستو سومين تو قرآن tupate nini? Baraka ya kuhitimisha, sio? Baraka. Lakini hatukai chini tukaizingatia. Ndiyo, iko baraka. Lakini baraka yapatikana wewe kuzingatia hichi kitabu. Kwani hiki kijiji ambacho kilikuwa na amani hakiwezi kuwa kwa mfano Mombasa. Kanat aminata mutmainna. Yatiha rizquha ragadan min kulli makani. Fakafarat bi an'umillah faadhaqaha Allah libas al-ju'i wal-khawfi. Si mchezo. Watu wa Makka walikuwa waonekana wazi ndaa iliwapata na hofu kwa sababu ya madhambi walikuwa wakifanya. Sasa watu wasilalamike na maisha na nini na vitu gani na kadha. Wallahi yule ambaye yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala hapati dhiki bwana hata siku moja. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala yule anayekuwa na yeye atamtosheleza. Alaysa Allah bikafin 'abda subhanahu wa ta'ala. Aya ziko nyingi katika Qur'ani wazi wazi hivi. Kini ndio nasema kwa sisi tusome Qur'an mara nyingi, lakini ni kama wakati mwingine hatuoni kama hiki kitabu tuweza kukitia katika maisha yetu. Yani tukaona kuwa katika maisha yangu mimi hapa mmekosea kwa sababu Allah asema hivi natakana niwe hivi. Wale walioko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala hawapati taabu. Allah subhanahu wa ta'ala sema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Usiwe na dhiki wewe itakuwaje, itakuwa vipi? Shaytanu ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Chukulia mfano wewe jambo la riba. Utakuta baadhi ya Waislamu waenda kuchukua mikopo ya riba, si wako, wengi wengi waenda kuchukua mikopo ya riba. Julikani mtu yenda kuchukua mkopo wa riba kisha apewa zile karatasi ambiwa weka sign. Ukishika ile kalamu weka sign. Nikupe mfano wake. Mfano wake ni kama pale unaandikiwa kuna vita baina yako wewe na Allah na mtume wake. Usemaje utasaini uko sawa wewe waweza kupigana? Waweza kupigana na Allah na mtume wake. Sasa ukisha saini pale ni kuwa naweza. Shika. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli. Sasa wewe watangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kisha eti wachukua zile pesa waenda kukuza mali yako. Yamhaqu Allahu ar-riba. Allah yuwafieka, wacha yuwafieka mali ambayo ni ya riba, yuwafieka kabisa, hakubaki kitu. Wa yurbi sadaqat. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa ukiitoa Allah akuze ile mali. Riba ukiamiliana na mambo ya riba Allah atafieka ile mali. Sasa wewe wataka kumsikiliza nani? Allah subhanahu wa ta'ala akuahidi huko, ni kama tunashaka na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani mtu amekuwa na papatiko na tamaa sana ya kidunia kiasi cha kuwa yeye anaona nikishachukua huu mkopo nitapata nyumba kwa mfano. Kisha ile nyumba si ile kodi watachukua wao? Wakimaliza itakuwa yangu. Yaani wewe una watu wajinga sana. Kwa nini wao sinunue nyumba alafu hizo kodi wazichukue wao wakimaliza wabebe hizo nyumba? Utafutie wewe. Kupenda wewe. Sio eh? Hamna akili. Yaani mtu akupa mavuli wakati wa jua, mvua ikinyesha yakupokonya. Ushaona? Hao watu wa benki hao. Ukienda pale kwao ni kama akupa mavuli wakati jua liko, yani waweza kukustirika bila hata mavuli. Akupa mavuli. Mvua ikikunyeshea tu, alete mavuli hapa. Anyeshewa hapa. Yaani wakati ule una shida huwezi kulipa ule. Pale ndo hataki kukuona, hataki kujua, achukua kile ambacho umeshindwa kulipa, si ndivyo? Anakupa mavuli wakati wa hakuna mvua, mvua ikianza kunyesha tu kwako, achukua mavuli wake auvuta, akuangalia ukinyeshewa tu hivi. Alafu siku hizi yale mikopo yale ukienda kuchukua huwekewi mwanamume pale tena tumbo tumbo hivi. Wajua matumbo matumbo wengi wanaofanya kazi mabenki na kula kula mishahara ya riba. vitambi vitambi vinaotoka pale. Hata kama una kitambi unkonda, ukifanya kazi benki utakana kitambi hivi chatisha. Sasa ukiletiwa yule alafu uambiwe saini, utamwangalia siku hizi astaghfirullah waika wanawake pale. Kwa hiyo una mtu yua saini tuwe saini tu. Aona ni huruma, ngoja siku ya siku ya kuambiwa hulipi, ambiwa njoo nani muone yule manager yule, una jamaji tumbo pale lingia la kuangalia hivi halicheki hilo, muone hujalipa wewe bwana. Ah, si nyinyi mlikuwa mkichekana mimi wakati nje kutukua, sasa mmekuwa mnikasirikia. Lakini haya yote yamechangiwa na nani? Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe usijione una mali nyingi ukaenda ukachukua deni la riba. Eti mimi na milioni 100 lakini nataka kuongeza nyumba moja ya milioni 10, acha nichukue ile ya riba, hizi pesa zangu zitafaa kwa kazi nyingine. Hiyo milioni 10 ya riba hiyo uliyochukua deni lake itachukua na hizo milioni 100, ubaki una kitu. Wallahi na mitihani kama yashawapata watu wengi sana. Subhana hafidhu sallam. Almuhim fa akhadhahum Allah bidhunubihim. Allah hamdhulumu mja wake. Allah hamdhulumu mja wake. Mja wake yeye mwenyewe ajidhulumu nafsi yake.